Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμήλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής, Pharma των Ζώων. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Θάνο! Παρακαλώ. Καλησπέρα. Είναι το thepressproject.gr. Είναι η Pharma των Ζώων. Σε κόζι καταστάσεις, όπως μας γράφανε χθες. Έτσι γράφανε. Χουχουλιάρικες καταστάσεις, ναι. Τι χουχουλιάρικες και κόσμος, μας κοροϊδεύουν τώρα. Μας ηρωνεύονται, έτσι δεν είναι. Επειδή εσύ είσαι στη δουλειά, στο γραφείο, έτσι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι στον καναπέ μου ήσυχα, όμορφα. Εντάξει. Αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τα υπουργικά συμβούλια που γίνονταν από απόσταση τελειώνουν και θα δώσουν την θέση τους σε υπουργικά συμβούλια με φυσική παρουσία. Τι άλλο να ζητήσεις, ρε Θάνο? Τι άλλο ήθελες εσύ από τη ζωή σου? Ήθελες τίποτα άλλο? Αν σε ρωτάγανε τι θες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα σε ένοιαζε? Δεν ξέρω τι να πρωτοαπαντήσω, τι χαρούμενο να βρω να πω. Ναι, βγήκανε πράγματα από το Υπουργικό. Αυτό ήταν ένα από αυτά, τα σημαντικά. Γιατί εδώ πρέπει να λέμε τα σημαντικά, Κωνσταντίνε, σωστά? Οπότε, το ένα ήταν αυτό με τα τηλεϋπουργικά να σταματήσουν. Ωραία, να σταματήσουν, αυτό προέχει για να σωθεί η χώρα. Το δεύτερο ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση στους υπουργούς του. Έχουμε ήδη σχετικό σχόλιο, θέλω να πω. Αυτό το chat έχουμε. Έχουμε το chat που μας αξίζει. Έχουμε το chat που μας αξίζει. Ήδη πριν από εμάς για μας. Πάμε, πες το. Τους απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση, λοιπόν, και τους λέει δουλέψτε για να μην σας απαλλάξω από τα καθήκοντά σας. Τι είπες τώρα? Τι είπες τώρα, Θάνο Καμήλαλη? Ξαναπες το, Θάνο Καμήλαλη. Δουλέψτε ή να σας απαλλάξω για να αφοσιωθείτε στις εκλογές. Δηλαδή και ειρωνία και απειλή. Αυτό λέμε όλα τώρα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Είναι ο Μητσοτάκης που ρώταγε πώς πάμε από ψηφαλάκια, τι πρέπει να κάνω, πού να δώσω. Πού να δώσω 13 ευρώ. Διαβάζω τα σχόλια. Ναι, πού να δώσω 13 ευρώ. Και επίσης, αν θυμόμαστε καλά από την προηγούμενη φορά που ήταν έτσι σε προεκλογικό πυρετό το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης έχει πολλές συναντήσεις για την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε την υπόθεση του πατέρα, του διοικητή του νοσοκομείου. Κωνσταντίνε, το θυμάσαι, έχει γίνει δεκαετίες πριν και προ-πανδημίας και το έχουμε ξεχάσει. Ο 84χρονος είναι αυτός. 80 φεύγα, ναι. Ηλικιακός ρατσισμός, έχω να πω. Σίγουρα, αλλά ήταν εκείνος ο άνθρωπος που είχε βγει στο Sky και είχε πει ότι με κάλεσε στο μαξί μου ο πρωθυπουργός και μου είπε και μου πρότεινε να με βολέψει μετά τις εκλογές, αν τους πάω τους ψήφους που έχω, στο νοσοκομείο Καρδίτσας, νομίζω Καρδίτσας. Αυτό είναι ο προεκλογικός σχεδιασμός Κυριάκου Μητσοτάκη. Συναντιόμαστε με πολιτευτές τώρα και κάνουμε deals. Τώρα μιλάμε για πολιτευτή τώρα των 1000 ψήφων. Δεν είχε εκλεγεί με τους ΑΝΕΛ. Η θέση του νοσοκομείου είναι η κλασική θέση που δεν σε ενδιαφέρει τίποτε άλλο εκτός από το να μπορεί ο άλλος να σου προσφέρει κάποια ψηφαλάκια. Εξού και δίνεται κανονικά σε αποτυχημένους πολιτευτές. Δεν είναι κάτι περίεργο δηλαδή αυτό. Δεν είναι κάτι που το έκανε τώρα και παραξενευόμαστε και λέμε πώς το τόλμησε. Κάπως έτσι πάει η δουλειά. Είναι θέσεις οι οποίες δεν δίνονται σε ειδικούς, δεν δίνονται σε γιατρούς, δεν δίνονται καν σε ανθρώπους με κάποιες γνώσεις στο management, ας πούμε, της διοίκησης μονάδων υγείας, που είναι ένας κλάδος. Δίνονται με αυτό το κριτήριο. Δίνονται πάντα σε πολιτευτές. Αυτό το κρατάμε σε ένα παράδειγμα, στο οποίο, έτσι όπως συμβαίνει μερικές φορές, που κάπως λίγο από μια χαραμάδα αχνοφέγγει η πραγματική πολιτική πίσω από την ρητορία. Δηλαδή, ναι, η ρητορία είναι Ελλάδα, Μακεδονία, αξιοκρατία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήτανε, νομίζω ότι κάνει μια δήλωση ότι θα βάλω μάνατζερ στα νοσοκομεία και θα είναι όλοι τεχνοκράτες και ικανοί και φανταζόσουν εκεί πέρα τον άλλο με τα 200 πτυχία. Και σου ήρθε ο πολιτευτής των ΑΝΕΛ. Ακριβώς, ναι. Που είχε μαζέψει εκεί πέρα άλλους 100. Ναι, και λέει ότι το παζαρεύει αυτό, λες και μετράμε γίδια. Λέμε ότι του είπε ο άλλος, σου φέρνω τόσα ψηφαλάκια. Βέβαια. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η πραγματική συζήτηση, το θυμόμαστε και με τους άλλους με τις φωτιές εκεί πέρα, που βγήκανε και είπαν δημόσια αυτό που συνέβαινε πίσω από κλειστές πόρτες. Δηλαδή ότι μοιράζανε λεφτά για να εξασφαλίσουν την εύνοια του κόσμου μετά τις, μετά τις πυρκαγιές. Αυτό είναι ο κανονικός τρόπος με τον οποίο ασκείται η πολιτική. Και είναι ο άλλος τώρα ο οποίος βγαίνει και λέει ότι θα σας απαλλάξω από τα καθήκοντά σας, δηλαδή θα σας απολύσω, αν θέλετε να ασχοληθείτε με τις εκλογές, γιατί ο σωστός ο πολιτικός δεν ασχολείται με τις εκλογές, ασχολείται με το κυβερνητικό έργο. Ποιο είναι, ρε παιδιά, το κυβερνητικό έργο? Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, άμα σε ρωτήσουν σε ένα ρεθάνο, τι θα ήθελες, να ασχολούνται με τις εκλογές ή με το κυβερνητικό έργο? Δεν θα προτιμούσες να ασχολούνται με τις εκλογές? Δηλαδή, κυβερνητικό έργο, ό,τι και να κάνουν, υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι για καλό? Όχι. Όχι. Οπότε, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική στο κομμάτι, στην κριτική που δέχεται ο Πρωθυπουργός μας ότι κάνει διακοπές πολύ συχνά. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να λες κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Θέλω να γυρνάς όλα τα παράλια. Πετραδάκι, πετραδάκι να τους βλέπεις, να τις βλέπεις ακρογιαλιές. Ναι, ναι. Να μαζεύεις κοχύλια από κάθε παραλία της χώρας. Και να αγοράζεις και αναμνηστικά. Να αγοράζεις και αναμνηστικά. Η Ικαρία, ναι. Με πέτρες ζωγραφισμένες με ηλιοβασιλέματα επάνω και τέτοια. Ναι, ή να αγοράζεις τις μπλούζες που τους πουλάνε στους τουρίστες, που είναι αυτές οι γραφικές, το I Love Athens και το τέτοια, αλλιώς. Και να φοράς αυτά. Την ώρα που γίνεται αυτό με το Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι καταλαβαίνουμε αυτό που λέμε τώρα. Υπάρχει ένα επίπεδο στο οποίο ο μηχανισμός αυτός κυρίως αυτό που κάνει ότι εξυπηρετεί συμφέροντα και την αναπαραγωγή του. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί άξονες με βάση τους οποίους ασκείται η πολιτική. Για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων είχαμε λίγο Κίρτσο. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά πριν τον Κίρτσο έχει και ένα ενδιαφέρον με αυτή τη διαρροή από το Υπουργικό, ότι το όλο σύστημα Μαξίμου κάνει ένα Υπουργικό Συμβούλιο και μετά βγάζει μια διαρροή για να τονώσει το προφίλ του Πρωθυπουργού και να διάσει, συγγνώμη, όλους τους βουλευτές. Θα φεύγε το λάπτοπ κάτω τώρα, μεταξύ, γιατί κούνησα χέρι. Για να διάσει όλους τους βουλευτές, τους υπουργούς. Δηλαδή, ουσιαστικά τους λέει τεμπέληδες, ότι ασχολείστε μόνο με την προσωπική σας εικόνα και δεν ξέρω εγώ τι. Σωστά? Σωστά. Το οποίο είναι λίγο περίεργο, γιατί, ξέρεις, είναι η κυβέρνησή σου. Δεν είναι αντίπαλός σου. Δεν πας να οικοδομήσεις το προφίλ σου ως ο ηγέτης, ο δουλευταράς, πάνω στα μούτρα των υπουργών σου. Εν τω μεταξύ, το επιτελικό κράτος εξ αρχής κάνει ακριβώς αυτό, ότι οι υπουργοί αναλαμβάνουν τις ευθύνες και το σύστημα Μητσοτάκη αποφεύγει τα λάθη και παίρνει μόνο τα θετικά. Αυτό ήταν, έτσι όπως οικοδομήθηκε το επιτελικό κράτος, ήταν ένας από τους στόχους, το λέγαμε από τότε. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν είναι ότι συναντήθηκες με τον Ερντογάν και λες του έτριξα τα δόντια, του έθεσα το τάδε ζήτημα να σταματήσουν οι προκλήσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Έβγαλες τώρα μια διαρροή για να δείξεις ότι την είπες στους υπουργούς, που είναι και τεμπέληδες, οπότε αυτοί φταίνε. Πάντως, αυτό έχω την εντύπωση ότι γίνεται σταθερά. Δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης έχει αυτό το πολιτικό προφίλ που είναι κάπως killer, απέναντι στους δικούς του δηλαδή. Απέναντι στους άλλους είναι αυτό το μόνιμο, ξέρω εγώ, κάπου μεταξύ ηρωνίας, δελφινάριου που λέγαμε παλιά και ατακούλες για τη Βουλή και τέτοια. Αλλά και απέναντι στους δικούς του, νομίζω ότι έχει ένα τέτοιο προφίλ, ότι δεν υπάρχει κάποια αίσθηση προστασίας εδώ πέρα, ότι με τα χαρά θα απαλλαγεί, θα αδειάσει κάποιον που μέχρι χθες του έκανε τη δουλειά. Δεν θα διστάσει απέναντι σε κανέναν. Και έτσι κι αλλιώς, και γιατί να διστάσει κιόλας? Δηλαδή, εδώ πέρα νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι, και αυτή είναι και η δική μου εξήγηση για το γιατί ασχολούμαστε με μικροπολιτικά ζητήματα, με ζητήματα που δεν άπτονται της κεντρικής πολιτικής που επηρεάζει τη ζωή μας. Έχω την εντύπωση, πάντοτε, σταθερά ότι συμβαίνει αυτό, ότι υπάρχουν αυτά τα δύο επίπεδα για τα οποία συζητάμε πάντοτε, δηλαδή ένα επίπεδο της δημόσιας ρητορικής και ένα επίπεδο των πραγματικών ανησυχιών αυτών των ανθρώπων, και ότι από εκεί και πέρα η σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο, ανάμεσα σε αυτό που λέει και σε αυτό που όντως τον απασχολεί, είναι δική μας δουλειά. Δηλαδή είναι δική μας δουλειά να πούμε ότι, παιδιά, αυτός όταν σας λέει ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, που είναι η πιο στομφώδης έκφραση που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, εντάξει, κατά βάθος εννοεί 1, 2, 3, 4. Ναι. Και αυτού του τύπου η αποκρυπτογράφηση, αυτού του τύπου το παιχνίδι ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα, ρε παιδί μου, το να λες ταυτοχρόνως και το ένα και το άλλο, να εξηγείς τι συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή και τι όντως διακυβεύεται την ίδια στιγμή. Είναι περίπου αυτό που καταλαβαίνω εγώ ότι καλούμαστε να κάνουμε. Οπότε πάρα πολύ συχνά ασχολούμαστε με πράγματα που είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι κεντρική σημασία για το πώς ζούμε, αλλά χρειάζονται για να καταλάβεις αυτό το διπλό παιχνίδι, αυτά τα δύο επίπεδα στα οποία ασκείται η δημόσια συζήτηση, ασκείται η πολιτική, τη δημόσια συζήτηση και τα πρακτικά ενδιαφέροντα των πολιτικών. Ναι, καλά, δεν είναι ότι μπορεί να διώξει και πολλούς υπουργούς πάντως. Δηλαδή, επειδή μας το γράφουν και στο chat περίπου και έχουν δίκιο για τα τρία στρατόπεδα στην Ουδού, υπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί, όπως έχουμε καταλάβει, που καθορίζουν πολλές από τις υπουργικές θέσεις. Υπάρχει το σύστημα Σιμίτη, το σύστημα ΤΑΔΕ, το ένα, το άλλο. Όχι να κρατήσω. Αυτά βγαίνουν και πολύ όταν έχεις ένα σχηματισμό. Ότι η Σαμαρική και η Καραμαλική από εδώ να πάρουν και μια θέση άλλη και δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε δεν είναι τόσο απλό ότι αυτός δεν μου κάνει και θα τον διώξω. Νομίζω όταν στην υπόθεση Λιγνάδη με την Μενδώνη και το φοβερό και τρομερό πώς εξαπατήθηκε και όλο εκείνο το βατριλό. Η Μενδώνη δεν έφυγε τότε. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν έφυγε τότε. Γιατί προφανώς δεν ήταν τόσο εύκολο να φύγει. Θα υπήρχε μεγάλο, πώς να το πω τώρα, θα χρεωνόταν και το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης συγκεκριμένα πράγματα του σκανδάλου. Μπορεί μια πλευρά να είναι αυτή, ότι θα χρεωνόταν και εκεί. Δηλαδή ήταν λίγο κράταμε να σε κρατώ, να ανέβουμε το βουνό εκείνη την περίοδο. Εντάξει, ναι. Γιατί και από την άλλη ήταν παροχή προστασίας. Την στήριξε. Ναι. Νομίζω ότι δεν περιγράφεται διαφορετικά αυτό που έγινε. Αυτό έγινε. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι τώρα με το Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθούμε κάτι που είναι λίγο θέατρο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πει κανείς. Κακό θέατρο μένα, αλλά και το κακό θέατρο είναι. Δηλαδή υπάρχει μια σκηνοθεσία, υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι θα παραστήσω κάπως τον Νταΐ εδώ πέρα, θα κάνω τον ξύπνιο και θα πω και πώς είναι αυτά τα συνθήματα που έχουν από την αρχή, αυτά τα δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δεν πάμε διακοπές, θα θυμάσαι αυτά. Δεν πάμε διακοπές. Αυτό δεν είναι. Το καλοκαιράκι ήταν αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, που έφυγε 1,5 μήνα. Δεν κάνει κανένα. Ωραίες εποχές ανέμελες. Είχε βγει ο Άδωνης με μαύρες μασολάριου, ο κατάμαυρος, και έλεγε «Είμαι στο εργοτάξιο, στο ελληνικό». Ναι. Και έσκαβα μέρα νύχτα. Εγώ σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι αν πει κανείς τι επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων και με αυτήν την έννοια τι θα αποτελούσε το αντικείμενο της πολιτικής. Δηλαδή, κρίνω ότι αυτό που συνιστά αντικείμενο της πολιτικής θα πρέπει να έχει ως ένα σημείο σχέση με τις επιθέσεις που δεχόμαστε, με αυτά τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή ζωή μας και ταυτοχρόνως με ένα στοιχείο οραματικό για το πώς θα θέλαμε τον κόσμο. Το πιο ήπιο κομμάτι, αυτό που σχετίζεται με τις επιθέσεις που δεχόμαστε, μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι αυτή την εποχή έχει σχέση πρώτον με τα θύματα της πανδημίας, ένα θέμα το οποίο περίπου έχει εξαφανιστεί δημοσιογραφικά, αλλά δεν οπισθοχωρεί, παραμένει πολύ μεγάλη ένταση. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό της ακρίβειας. Το ένα έχει φροντίσει απλώς να το αποσιωπήσει, δηλαδή να μην υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, και το άλλο κομμάτι της ακρίβειας το διαχειρίζεται επικοινωνιακά. Και εδώ πέρα μπορεί να καθίσει κανείς και να δει με τη σειρά τι ακριβώς κάνει και για ποιους το κάνει. Εμένα μου κάνει εντύπωση, ανέφερα πριν τον Κίρτσο, ο Κίρτσος, που κάτι θα ξέρει και αυτός από μηχανισμούς, ρε παιδί μου, δεν φαντάζομαι ότι είναι τελείως αφελής όταν τα λέει, όταν τα λέει αυτά. Έλεγε ότι ο ζήλος με τον οποίο εμφανίζονται κυβερνητικά στελέχη και βρίζουν τον κόσμο, είναι ζήλος που αποδεικνύει την ισχυρή παρουσία, την παρασκηνιακή, του λόμπι για χάρη του οποίου αποφασίζει η κυβέρνηση. Δηλαδή, τι λέει ο Κίρτσος? Πολιτικά σου στοιχίζει αυτό το πράγμα. Πολιτικά έχεις κόσμο ο οποίος σαλτάρει με τους λογαριασμούς. Αυτό είναι συνεχές. Βλέπουμε φίλους μας τώρα να ανεβάζουν συνεχώς στο Facebook λογαριασμούς. Λογαριασμούς της ΔΕΗ. Λογαριασμούς που δεν γίνεται να πληρωθούν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία. Και εκεί που τα βγάζει ο άλλος πέρα με δυσκολία, τρώει και μια σφαλιάρα ακόμη και βλέπει μπροστά του αυτό που βλέπει. Και ο άλλος το διαχειρίζεται αυτό ως συνήθως επικοινωνιακά. Δηλαδή λέει, τι γίνεται, ακριβένω το καύσιμα, 13 ευρώ το μήνα. Μάλιστα μας είπε, ποιος μας το είπε παραπάνω, ότι πήρε το 40 και σκέφτεται να ψηφίσει Μητσοτάκη. Θα το βρω το σχόλιο. Εγώ τα πήρα τα 40 ευρουλάκια για 3 μήνες. Πάντως να τους ψηφίσω, ναι. Ναι είναι η απάντηση, για να είμαστε και σωστοί απέναντι στην κυβέρνηση. Οπότε λέω ότι αυτά προφανώς επηρεάζουν. Τι κάνει ο άλλος τώρα? Κάνει κάτι που να σχετίζεται με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με το χρηματιστήριο ενέργειας, με την παύση της διακοπής του ρεύματος? Όχι. Όχι. Βάζει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, το παρουσιάζει ως επίγον, αλλά στην πραγματικότητα είναι μακροπρόθεσμο, μέσα στο οποίο σχέδιο κάπου μέσα στο μέλλον υπάρχει και μια ενίσχυση για αυτούς που τώρα απλήττονται. Οι λογαριασμοί είναι εκεί. Ναι, και η ενίσχυση αυτή, πες που θα πάει. Ναι, είπε συγκεκριμένα ότι έρχεται σύντομα ένα νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης για την ακρίβεια. Και μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα δώσουν και κάποια ονομασία απέναντι στις συνέπειες του πολέμου. Δηλαδή θα σου πούνε ότι, ας το βάλουν και στον τίτλο, ότι αυτό είναι οι συνέπειες του πολέμου. Δεν είναι το χρηματιστήριο ενέργειας που παίζει το 100% της αγοράς ενέργειας και επικρατεί η ακριβότερη τιμή πάντα. Είναι οι συνέπειες του πολέμου. Βομβαρδίζει ο Πούτιν και κερδίζει ο Μυτιλινέος. Έτσι πάει. Είναι νομοτελειακά, φαινόμενος πεταλούδας. Τι να κάνω. Η γνωστή εξίσωση αυτή Πούτιν-Μυτιλινέος που την ξέρουν όλοι στα οικονομικά της ενέργειας. Ναι, είναι αυτονόητο. Βαρδινογιάννης. Και θα έρθει σύντομα αυτό το πρόγραμμα. Το σχολιάζαμε λίγο και χθες, ότι το λένε, το διαραίουν, το παρουσιάζουν, ας πούμε, σε φιλοκυβερνητικά μέσα κλπ. Και είπε και τώρα ο Μητσοτάκης, το έχουμε διαστόματος πρωθυπουργό, ότι έρχεται αυτό το πακέτο και περιμένουμε επιτέλους να συνεδριάσει ξανά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που έχει αυξήσει τους εξοπλισμούς, έχει στείλει όπλα στην Ουκρανία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχει πάρει όλες τις βασικές αποφάσεις για τις κυρώσεις κλπ. Περιμένουμε τώρα σε κανένα μήνα να συνεδριάσει η ΕΕ για τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και να έχουμε και εκεί μέτρα. Μέχρι να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, θα φάμε και το Μάιο. Δεν θα το φάμε? Εντάξει. Και επειδή αυτή η κατάσταση πλέον έχει πάει τουλάχιστον 3-4 μήνες, ο καθένας έχει 2 λογαριασμούς και σιγά σιγά μαζεύεται ένα ποσό που προφανώς κανείς δεν μπορεί να το πληρώσει. Μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν μπορούν να το πληρώσουν, να τους πληρώσουν τους λογαριασμούς. Μπορεί να πληρώσουν τον έναν και να πάνε σε ρύθμιση στον επόμενο. Ή τέλος πάντων θα το αφήσουν, θα δώσουν κάτι έναντι και αυτοί, θα περιμένουν κάνα μήνα να δώσουν κάτι άλλο, θα το σπάσουν στα 2 γιατί έρχεται ένα δίμηνο λογαριασμός κλπ. Οπότε μπορείς να κάνεις και μια ρύθμιση χωρίς να πεις τη ΔΕΗ ότι σου κάνω ρύθμιση. Δεν θα το κόψουν τον πρώτο μήνα. Οπότε υπάρχει αυτή η κατάσταση. Οπότε θα έρθει η κυβέρνηση μετά, σύμφωνα με όπως μας τα λένε, με ένα πακέτο για να επιδοτήσει και άλλο τα νοικοκυριά, ναι, απέναντι στις αυξήσεις. Να πούμε λίγο ποιον θα επιδοτήσει με αυτό το πακέτο, γιατί μου φαίνεται λιγουλάκι κρίσιμο αυτό. Ναι, γιατί όταν δεν κάνεις τίποτα για όλα τα προηγούμενα, που είναι το χρηματιστήριο ενέργειας και η ρήτρα αναπροσαρμογής, και μάλιστα προστατεύεις τη ρήτρα αναπροσαρμογής, γιατί συναντιέται ο Τσίπρας παράδειγμα με την, και με τη ΡΑΕ σήμερα, με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αλλά και χθες με τους δικηγόρους, με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, όχι μόνο με αριστερούς δικηγόρους, οι οποίοι στηρίζουν την προσφυγή κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής, οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ο Βερβεσός είναι δεξιός άνθρωπος. Και το στηρίζουν αυτό. Και βγαίνει ο οικονόμου και λέει ότι αυτά τώρα ο Τσίπρας εκεί πέρα θέλει να μας γυρίσει το 15 και στα δεν πληρώνω και όλο αυτό το λαϊκίστικο που κάνει η Νέα Δημοκρατία σε τέτοιες περιπτώσεις. Και εκεί δεν έρχεσαι να πεις, παιδιά εντάξει, okay, είναι υπέρογκα τα ποσά, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Να προστατεύσουμε τον κόσμο έτσι, να δούμε τι συμβαίνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Να μιλήσουμε με τους παρόχους και να τους πούμε σας παρακαλούμε μήπως μπορείτε να ξανααλλάξετε τη ρήτρα σας. Γιατί καταστρέφεται κόσμος εδώ πέρα. Δεν κάνουν αυτό, το προστατεύουν αυτό απόλυτα. Και όταν ο κόσμος ουσιαστικά δεν θα έχει να πληρώσει και θα μιλάμε για λογαριασμούς που θα είναι ανίσπρακτοι, σε ένα βαθμό, θα έρθουν και θα σου πούνε τώρα σου δίνω και άλλα λεφτά. Δεν τα δίνω σε σένα δηλαδή, θα τα βλέπεις εσύ στο λογαριασμό να γράφονται πάνω δεξιά και θα τα παίρνει ο πάροχος. Εντάξει, αυτό που λες τώρα, αυτό εννοούσα ότι είναι λιγουλάκι κρίσιμο, ότι αυτή είναι μια, αυτό που λέει η αντιπολίτευση, επιδότηση της εσχροκέρδειας, είναι ότι στην πραγματικότητα εσύ κάνεις μια πολιτική στην οποία λες ότι άντε, επειδή είμαι κουβαρντάς και καλό παιδί και σας νοιάζομαι και σας πονάω, μην ανησυχείτε, βάζω εγώ το χέρι στην τσέπη, παίρνεις χρήματα φορολογουμένων και τα δίνεις στους παρόχους. Δηλαδή τα δίνεις στους ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για αυτό που έχει συμβεί. Ευθύνονται, εντάξει τώρα. Τι δουλειά τους κάνουν. Όπως τα λέει ο Γιάννης Γεωργιάδης, καπιταλισμό το λένε αυτό το σύστημα, έτσι λειτουργεί. Όσο δεν το σταματάς, θα λειτουργεί πιο έτσι. Θα λειτουργεί ακόμη πιο αχαλήνοτα έτσι. Και η διαφορά αυτή είναι βεβαίως κρίσιμη. Γιατί λες ότι δεν κατεβάζω την τιμή, θα ενισχύω εγώ την εσχροκέρδεια αυτή, βάζοντας ένα μέρος των χρημάτων που να πηγαίνει από το κράτος προς τους εργοδότες. Προς τους τέσσερις ολιγάρχες για τους οποίους έχουμε μιλήσει. Αυτό είναι αυτό που περιγράφουμε συνήθως ως σοσιαλισμός για τους λίγους και καπιταλισμός για τους πολλούς. Δηλαδή είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι αυτά που δεν πληρώνονται θα πληρώνονται και είναι το κράτος εκεί και τους λέει μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ, το οποίο δεν το λέει σε κανέναν άλλον το κράτος. Έτσι δεν είναι? Όχι, το λέει και σε άλλους, το λέει και σε άλλους. Στους αυτοκινητοδρόμους, ας πούμε. Είναι το ίδιο μοντέλο. Ναι, συγγνώμη, αυτό συμβαίνει ήδη. Αλλά, νομίζω όμως ότι αυτοί δεν είναι άλλοι στους αυτοκινητοδρόμους. Είναι λίγο πολύ. Όχι, είναι κάποιοι άλλοι. Είναι από τους 10, ας πούμε, είναι οι 5-6 στους αυτοκινητοδρόμους και οι 4 είναι στην ενέργεια. Θέλω να πω ότι. Και άλλοι είναι στα καράβια. Η φράση σοσιαλισμός για τους λίγους, καπιταλισμός για τους πολλούς υπονοεί ότι αυτή είναι μια χούφτα άνθρωποι που τους ονομάζουμε ολιγάρχες, γιατί για μας ολιγάρχες δεν είναι κάποια εξωτική ρωσική λέξη που περιγράφει μόνο τον φιλικό κύκλο του Πούτιν. Ονομάζουμε ολιγάρχες όλους αυτούς τους ληστές οι οποίοι ανάβουν πούρα με τον καημό, τον ιδρώτα και το αίμα των λαϊκών τάξεων. Αυτό είναι. Λοιπόν, και λέμε ότι για αυτούς υπάρχει αυτή η κρατική εξασφάλιση των εσόδων τους, όπως πολύ σωστά είπες, τα εκατοντάδες εκατομμύρια που δίνονται, η ρήτρα που εξασφαλίζει ότι άμα δεν περνάνε αρκετά αυτοκίνητα από τα διόδια, ο άλλος θα αποζημιώνεται από το κράτος. Πολύ λογικό, καπιταλισμό δεν έχουμε. Θα έχεις μια ρήτρα που να διασφαλίζει ότι άμα δεν πάει καλά το μαγαζί, θα βάζει το κράτος τα υπόλοιπα. Ποιος δεν το έχει αυτό? Ναι, οπότε αυτό έρχεται και τώρα. Ήδη υπάρχει με τις επιδοτήσεις που δίνονται ήδη, αυτό συμβαίνει. Το κράτος επιδοτεί ένα μέρος. Αλλά, και ξαναλέω, γιατί αυτό φαίνεται να σχεδιάζεται. Ότι άμα έρθει ένα μεγαλύτερο πακέτο και μετά και θα σου λένε κοίτα πόσα δισεκατομμύρια δίνω για πάρτι σου, μίζερε, γκρινιάρι, θα πρέπει να λες και ευχαριστώ και θα σε βρίζουν οι διάφοροι οικονόμοι εκεί πέρα για ότι είσαι τζαμπατζής άμα δεν έχεις να πληρώσεις. Δηλαδή μετά αυτό το πράγμα που επιδοτείται ένα μέρος της χροκέρδειας που συμβαίνει σήμερα θα επιδοτείται σε μεγαλύτερο μέρος. Γιατί έτσι και αλλιώς από ένα σημείο και μετά προφανώς αυτοί οι λογαριασμοί θα γίνουν ανίσπρακτοι. Ποιος θα πληρώνει? Συν ότι θα έχουν περάσει 2 μήνες όπου ο άλλος θα έχει μαζέψει ένα χρέος κάποιων εκατοντάδων ευρώ ή θα έχει ματώσει για να πληρώσει. Δηλαδή τώρα 4 μήνες τι γίνεται? Ήδη είναι δύο λογαριασμοί. Και αυτό θα έρθει μετά από τα Zoom, φανταζόμαστε ότι θα γίνει, εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Στο μεταξύ, όπως το σχολίασε και ο Κίρτσος που τον αναφέρεις, Κωνσταντίνε, ακόμα ψάχνουν να βρουν τα κέρδη, τα ουρανοκατέβατα. Α, είχε μια θεωρία για το γιατί ψάχνουν τόσο πολύ, ότι δεν ψάχνουν. Ότι είναι, ναι, για τα λόμπι είπε, εκτός, ή ότι είναι προηλυμένες αποφάσεις για το πόσα λεφτά θα βγάλουν. Αυτό λέει ο Ευρωβουλευτής, όχι της Νούτου πλέον, έχει διαγραφεί. Πήγε ο Τσίπρας επίσης στη ΡΑΕ, το ανέφερα και πριν. Ακόμα ψάχνουν και στη ΡΑΕ και στην κυβέρνηση, ψάχνουν να βρουν πόσα είναι αυτά τα υπερκέρδη. Πριν 40 μέρες υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης, βαρούσε το χέρι στο τραπέζι, στο έδρανο εκεί στην Ολομέλεια και έλεγε θα τα φορολογήσουμε στο 90%. Ακόμα, ακούσατε κάτι γι' αυτό? Όχι. Περιμένουν, θα υπολογιστούν τώρα. Με τα σημειώματα είναι εκεί. Στο τευτέρι τα γράφουν και θα τα φορολογήσουν. Περιμένετε. Εντάξει, ναι. Σε αυτό βαράνε όλα τα καμπανάκια της κοροϊδίας μαζί βαράνε σε αυτό που θα φορολογήσουν. Ναι. Από τα Μπαρμπέιντος βαράνε τα καμπανάκια. Τα υπερκέρδη. Μας γράφουν εδώ γιατί κανείς από την οικογένεια Μητσοτάκη δεν έχει γίνει entrepreneur. Μόνο με δημόσιο χρήμα, λέει, τρέφονται από τη Βικτοριανή εποχή τα υπερβολές. Ή αντικρατιστές της φακής, λέει εδώ πέρα, ο πολύ οργισμένος... Εγκρίνω πολύ αυτή την έκφραση, τη χρησιμοποιώ. Μα τώρα επιτρέπεται, Θάνο, να εκφράζεται έτσι, του λέει αντικρατιστές της φακής. Το εγκρίνω πάρα πολύ. Γιατί, εγώ το γράφω κιόλας. Το εγκρίνεις. Ναι. Έχεις να πεις κάτι, Θάνο, για την οικογένεια Μητσοτάκη, ή το θεωρείς χτύπημα κάτω από τη ζώνη το να αναφερθούμε στην οικογένεια του Πρωθυπουργού μας? Όχι, κανένα χτύπημα. Φαίνεται, σύμφωνα με πάρα πολλές πληροφορίες, να έχει διοριστεί ο υιός Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε γραφείο Ισπανού Ευρωβουλευτή. Αυτή είναι η είδηση. Εμείς θα θέλαμε να πούμε μπράβο. Αν ισχύει, συγχαρητήρια. Είμαστε σίγουροι, και εγώ και ο Κωνσταντίνος, ότι διάβαζε εκεί όλα τα βιογραφικά ο Ισπανός Ευρωβουλευτής και λέει, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Oh, very good, very good. Και προσέλαβε αυτόν. Αξιοκρατικά και αντικρατιστικά ξεκινάει μια πολιτική καριέρα. Καλά, ρε φίλε, παίρνει 5.000, πόσο, κάπου τόσο δεν είναι ο μισθός, γύρω στα 5.000, δεν είναι? Θα είναι, ναι. Ο σύμβουλος, τι μισθάρες είναι αυτές? Επίσης, πότε πρόλαβε να μπορεί να συμβουλεύσει κιόλας? Στα 20 φέρνες, σαν σύμβουλο. Μην χτυπάτε, όπα. Η πρώτη σου δουλειά είναι σύμβουλος. Η σύμβουλος επιχειρήσεων. Τι σύμβουλος? Καλησπέρα από άλλα. Μην χτυπάτε το παιδί. Είναι πολύ σωστό. Είναι κάτι που είχε ακουστεί και τότε με την συναυλία για την ειρήνη. Ότι ναι, θα πρέπει να έχουμε όλη μια συστολή, μια αυτοσυγκράτηση. Μικρό παιδί είναι. Πού να μπορέσει τώρα. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό? Εγώ το καταλαβαίνω τώρα, ότι είναι κάπως χώνουμε τη μύτη μας το τι κάνει ο καθένας από αυτούς, και αν δεν είναι παράνομο, τι ακριβώς του καταλογίζουμε σε αυτό που κάνει. Προφανώς εδώ πέρα υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες εξαργυρώνονται με το βάλτο παιδί να δουλέψει. Αυτό δεν λέμε τώρα? Αυτό λέμε, τι λέμε. Αυτό λέμε, είναι κοινωνικές σχέσεις τώρα, που ο άλλος μπορεί να αποκτήσει μια εμπειρία χρήσιμη για την μετέπειτα πολιτική του σταδιοδρομία, όταν θα τον τρώμε στη μάπα να ξοδεύει κανένα εκατομμύριο για να δοκιμάζει αν του αρέσουν οι ζαρτινιέρες στην, ξέρω εγώ, πού θα δοκιμάσει, στην Πανεπιστημίου δοκιμάσαμε, κάπου αλλού, στην Κοδράτου, ξέρω εγώ. Ναι. Και μετά αν δεν του αρέσουν να τις βγάλει. Οπότε ετοιμάζει και αυτός ένα βιογραφικό προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα έλεγα, ρε παιδί μου, ότι όταν κάτι δεν είναι παράνομο, πρέπει κάπως να αξιολογήσεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί σε αυτήν την ιστορία. Ότι ο άλλος βολεύει ένα μέλος της οικογένειας τώρα σε μια τέτοια δουλειά με βάση τις διασυνδέσεις, ξέρω, πάει στο διάλογο τώρα, εντάξει. Και τι να κάνει, δηλαδή. Τι να κάνει, να το στείλει να δουλέψει μαραγκός? Πού θα δουλέψει? Στις 50.000 θέσεις του τουρισμού. Ψυκτικός θα γίνει στο περιθώριο. Ψάχνουν στον τουρισμό, ψάχνουνε και δεν βρίσκουν ανθρώπους. Και γιατί φεύγει το παιδί στις Βρυξέλλες εκεί πέρα, στα εξωτερικά, στα τέτοια, στα Παρίσια και στα Ευρώπας. Ναι. Ο τουρισμός μόνος θα δουλέψει? Δεν κατάλαβα. Δεν μου λες τώρα, εσένα τι σε ενοχλεί σε αυτό? Εμένα με ενοχλεί ότι μετά θα παρουσιαστεί ως αυτοδημιούργητος και δεν ξέρω εγώ τι. Θα υπάρχει αυτός ο μύθος του αυτοδημιούργητου πάλι. Γενικά, εντάξει, δεν είναι από τις ειδήσεις που με σοκάρουν κιόλας. Που θα πω, που με εξοργίζουν. Εντάξει, επειδή έχω εξοργιστεί από άλλα 200 θέματα νωρίτερα, οπότε έχω μια ανοσία πλέον, μια απάθεια. Δεν είναι, παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Δεν είναι κάπως μέσα στα όρια του, όχι του αναμενόμενου, γιατί είναι αναμενόμενα πολύ χειρότερα από αυτό, αλλά αυτό που θα έκανε κάποιος. Δηλαδή, όταν θα εμφανιστεί κάποια στιγμή και θα πει ότι είναι αυτοδημιούργητος, αν προσπαθεί, δεν ξέρω αν είναι νεποτισμός, ρε παιδί μου, δεν στερεί τη θέση από κάποιον άλλον, λέμε, ότι δεν το έκανε με το σπαθί του, ότι παίζει ρόλο η γνωριμία. Εντάξει. Σωστό, μπορεί να μας ενοχλεί αυτό. Όταν προσπαθεί ένας τέτοιος άνθρωπος να πει ότι εγώ τα κατά... Πώς το λέει ο Καζαντζίδης? Εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες περήφανα περπάτησα μέσα στη ζωή στις στράτες. Θα πες ντομάτα. Θα του πεις, ρε φίλε, εντάξει τώρα, ξεφορτώσουμε μας. Και ο Κυριάκος αυτό λέει τώρα. Περήφανα, Ο Κυριάκος αυτό λέει τώρα. Που μάθαμε πριν κάποιους μήνες ότι η πρώτη δουλειά ήταν στον ΟΑΕΤ, στα κεντρικά, όταν πρωθυπουργός ήταν ο μπαμπάς του. Δεν το ξέραμε, δεν είναι στο βιογραφικό, το μάθαμε. Ναι, μια, τέτοια είδηση, μια τέτοια είδηση τότε θα είχε ακριβώς τις ίδιες αντιδράσεις, τα ίδια σχόλια, αν υπήρχαν social και το μαθαίναμε. Στον ΟΑΕΔ ο γιος του Πρωθυπουργού. Ρωτάει εδώ ο Πρίτσερμαν και τι να κάνει, αρχαία να ψάχνει, που είναι σωστό. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες. Ναι. Brain drain, ξεκάθαρα. Μας το πήρα. Τα καλύτερα μυαλά φεύγουν. Το γράψανε πολύ αυτό για το brain drain. Αλήθεια, αλήθεια είναι ότι... Με πολύ πόνο τον αποχωριζόμαστε. Θέλω να πω ότι... 23 είναι. 23 είναι. Στα 23 του 5.000 το μήνα, Βοηθός είναι. Εντάξει, η θέση είναι βοηθός στο Ευρωβουλευτή. Όχι σύμβουλος, αλλά στην πράξη είναι αυτοί που κάνουν το έργο για να βγαίνει ο Ευρωβουλευτής να μιλάει. Σαν να λέμε στο γραφείο του, σε Έλληνα βουλευτή, μετακλητός. Όχι. Κάτι πιο πάνω. Αυτό το ψαριακλητός, αυτό το... Ναι, αυτό. Ναι, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το φοβερό με αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ο άλλος θα προσπαθήσει να βγει από πάνω λέγοντας ότι είναι ένα σύστημα στο οποίο επιβραβεύονται οι ικανότεροι και οι εργατικότεροι. Και τότε θα ξέρουμε όλοι ότι λέει ψέματα. Εδώ η Ναταλία μας λέει ένα πολύ σωστό σχόλιο. Στερεί τη θέση από τον ανιψιό κάποιου άλλου. Πολύ σημαντικό. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, κύριε Βουλή. Εγώ νομίζω ότι η λύση σε αυτά είναι μισθός, πόσα να πούμε, 1.200, 1.500, πόσα θα αισθάνω. Αν το κάνουμε τώρα, αν παίξουμε με κάνεις πρωθυπουργό, πόσα θες, οριζόντια μισθοδοσία για όλους. Να δώσουμε 1.500, φαντασίωση είναι, γιατί είσαι από αυτούς που κάνουν... Δώστε, δεν έχω θέμα. Φαντασία. Ορίστε. 1.500. 1.500 όλοι. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, δεν έχει χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ και ελπίζω να μην χρειαστεί. Κάπως έτσι δεν το είχε πει. Ναι. Που το ρωτήσανε, ζεις ρε άνθρωπε εσείς με 800 και λες, τρελός είσαι. Και βέβαια όχι. Για 800 είναι το κομμωτήριο του Peanut. Πολλές φωτογραφίες με τον Πίνατ επίσης. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Οπότε θα έλεγα ότι αν με ρωτούσες, θα είχε νόημα σε αυτό το πράγμα να αντιτάξει κανείς μια σοβαρή κριτική στην ανισότητα. Μια βαθιά ριζική πολιτική κριτική στην ανισότητα στα εισοδήματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα. Και νομίζω ότι είναι λίγο πέρα από τον νεποτισμό αυτό. Πέρα από το αν βοήθησε, ξέρω εγώ, που τώρα αυτό και δυσκολότερα αποφεύγεται. Το να υπάρχουν οι επαφές με τις οποίες βρίσκεται μια δουλειά. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και να είμαι πολύ, πολύ ελαστικός. Μπορεί να φταίει που και για μένα όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές στη ζωή. Γι' αυτό και έφτασα εδώ που έφτασα. Γι' αυτό είσαι και... κυνηγός. Ε? Αυτό είναι, έτσι, αυτό είναι απλώς όμως... Έτσι χτίστηκε αυτή η αυτοκρατορία. Αγνός κυνησμούλης. Δηλαδή είναι ότι έχω δει τόσο... τόση δυστυχία στη ζωή μου, τόσο τέτοιο, τόση απεσιοδοξία, τόσο το ένα, τόσο το άλλο, που τώρα τι να μου πει τώρα η είδηση για έναν γόνο εκεί πέρα. Είναι κοινικό. Ναι, λες ότι είναι ότι αυτό... Ναι, ναι, ναι. Μα και σου λέω αυτό... και εγώ δεν σοκάρομαι, δεν είναι ότι θα το είχα ως πρώτη είδηση, δεν είναι ότι το έχουμε και πρώτη είδηση, αλλά οκ. Okay. Είναι κάτι ενδεικτικό μιας κατάστασης. Έχουμε εδώ πέρα μια συνεισφορά στον προβληματισμό για το πόσα να δίνουμε. 2.000 Θάνο λένε να δίνουμε. Αυτό πώς πάει, ότι τα δίνουμε σε όλους, σε όλους τους Έλληνες. Ναι. Αλλά οριζόντια μισθοδοσία δηλαδή... Τύπου The Press Project, ρε παιδί μου, οριζόντια. Ναι. Όλοι. Πρωθυπουργός, Λάτσης, Βαρδινογιάννης, ψυκτικός στο Περιστέρι. Ξεκινάμε δηλαδή από την κορυφή της ανθρώπινης ιεραρχίας. Και παίρνουν όλοι διχιάρικα. Και φτάνουμε μέχρι τον πάτο, μέχρι το βόρβορο της ανθρώπινης κοινωνίας, που είναι τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Εκεί που λερώνεις τα χέρια σου. Και λέμε όλοι αυτοί 2.000. Okay. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη 2.000, αλλά σε ΛΕΚ. Τι είναι τα ΛΕΚ? Γεια σας παιδιά, λέει, μας λείψατε. Συμφωνώ με την οριζόντια μισθοδοσία, αλλά πιο πάνω. Αχ, αρχίσαμε τώρα, δεν μπορώ. Είναι να μην αρχίσει. Το κατάλαβες τώρα? Μην αρχίσει να δίνει. Το υπερκέρδημα του μισθού πείνα πάει πάνω από 6.000 ευρώ στον καθένα μας, πιστεύω. Και τώρα φανεί, είπαμε. Δώσαμε κι εμείς θάρρος, Θάνο. Φταίμε κι εμείς. Μαλλού 3.000 λέει, αν δίνει κανένας περισσότερα, σε προλάβανε. Άστα τώρα. Ναι, εγώ το λέω... Το ΛΕΚ είναι το αλβανικό νόμισμα, όχι. Δεν το ήξερα. Και συνήθως είναι καλό σε αυτά. Το ΛΕΚ είναι το αλβανικό νόμισμα που ρωτούσα. Ναι. Θα έλεγα ότι σε μια τέτοια συζήτηση, εμένα πιστεύω ότι δεν είναι ακριβώς κινησμός αυτό που... διακρίνει την αντίδρασή μου, Θάνο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν με νοιάζει ότι το έκανε. Είναι ότι αντί για τα ηθικά επιχειρήματα θα προτιμούσα μια ριζοσπαστικά εξισωτική πολιτική στην οικονομία παρά να παραπονούμε για το ότι ο άλλος παρενεύει, ας πούμε, με τις κοινωνικές του επαφές για να φάει τη θέση του ανιψιού κάποιου άλλου, όπως μας έγραψε η φίλη στο chat. Νομίζω ότι αυτό θα έλεγα. Ο Τάσος λέει, εντωμεταξύ παίζει να θεωρεί ότι τα 5,5 είναι λίγα. Λογικό είναι. Εδώ εμείς και δίνουμε 6. Ο άλλος... Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά ότι αυτός τα παίρνει τα 5,5, ενώ εμείς τα έχουμε απλώς υποσχεθεί. Αλλά, εντάξει. Ας διαβάζω το σχολείο να είχατε... Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις. Θάνο. Είμαστε ο πληθωρισμός πρώτοι. Πώς πάει, να πούμε κάτι ευχάριστο. Ποιο? Πώς πάει ο πληθωρισμός, να σταματήσουμε τώρα. Πολύ ωραία, ναι, ναι, να πούμε κάτι καλό. Για τις μεγάλες επιτυχίες της χώρας, η φάρμα των ζώων είναι πάντα εδώ. Το έχουμε πει, όπου είμαστε πρώτοι, είμαστε και εμείς εδώ για να το πανηγυρίσουμε. Δεν αφήνουμε πρωτιά για πρωτιά. Πρώτοι στους νεκρούς πανδημίας στο τελευταίο διάστημα, ναι. Πληθωρισμός 9,4%, ρεκόρ. Ρεκόρ 25 ετίας από ότι... Δεν ξέρω τι ρεκόρ είναι. Νομίζω σταματήσαμε να μετράμε τα ρεκόρ. Δηλαδή ήταν ρεκόρ 25 ετίας όταν περάσαμε το 6. Οπότε είναι τώρα ρεκόρ καινούριο. Τριμήνου τώρα, αλλά... Νομίζω στο 7,5 λέγαμε ότι ήταν το ρεκόρ. Στο 7,5 ήταν το ρεκόρ. Είναι ακόμα ένα ρεκόρ. Μπράβο. Ρεκόρ. Μπράβο, Ελλάδα. 9,4%. Είναι και αυτό η συνέπεια του πολέμου στην Ρωσία. Όπως ήταν και το 6% τον Δεκέμβριο συνέπεια του πολέμου στη Ρωσία, μολονότι η Ρωσία δεν είχε ακόμα ξεκινήσει να μαζεύει τα στρατεύματα για να εισβάλλει. Αλλά ο πληθωρισμός μυρίστηκε τις εξελίξεις και ανέβαινε στη χώρα πολύ πριν την ρωσική εισβολή. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, μπράβο. Είναι σαν άλμα επικοντό που βάζουν τον πύχη λίγο πιο πάνω συνέχεια. Συγγνώμη, Θάνο, δεν θέλω να σε αποσπώ. Απλώς όχι, δεν βγήκαμε τις βιτζάμες, είναι πουλοβεράκι. Και εμένα είναι ένα υπέροχο, πάρα πολύ μοντέρνο, κοντομάνικο μπλουζάκι από αυτά που σπάνια μπορεί να βρει κανείς. Μόνο σε όσους αγαπούν το καλό ντύσιμο μπορεί να το, ναι, ωραία, να το βρει κανείς. Το θέμα αυτό με τον πληθωρισμό. Καταρχάς έχει πλάκα και το ζήτημα των προβλέψεων για τον πληθωρισμό. Δηλαδή ότι η εκτίμηση ήταν για πληθωρισμό 8%, έφτασε το 9,4%, ανακοίνωσε τελικά πληθωρισμό 8,9% και αναμένεται να επιβεβαιώσει, λέμε, στην αντίστοιχη είδηση, ότι ο πληθωρισμός θα κάνει άλμα πάνω από 10%. Να, είπα, επικοντό άλμα. Είναι στο 7,5%. Θάνο, κάνει... είναι θετικό αυτό, επειδή δεν είμαστε και οικονομολόγοι τώρα. Είναι καλό αυτό με τον πληθωρισμό, είναι κάτι θετικό? Πάντα, όταν ανεβαίνουν οι δείκτες, είναι πάρα πολύ θετικό ο πληθωρισμός. Τα πάμε πολύ καλά στον πληθωρισμό. Ναι. Ο πληθωρισμός, εντωμεταξύ, είναι η μέση αύξηση αγαθών. Το 10, το 9,6, δεν είναι 9,4, δεν είναι 9,4 σε κάθε αγαθό που υπάρχει. Σωστά. Το διαβάζαμε και στην ανασκόπηση που κάναμε για την ακρίβεια. Δηλαδή βγαίνει μια γενική τιμή που περιλαμβάνει διάφορα αγαθά. Θα βλέπεις μετά ρεύμα και στέγαση 70% πάνω. Μπράβο. Εγώ αυτό θυμάμαι. Το είχε κάνει το Μέρα25 αυτό, που είχε μια λίστα με το πώς θα έπρεπε να μετριέται, αφαιρώντας κάποια από τα αντικείμενα τα οποία τεχνιέντος κατεβάζουν τιμές στον πληθωρισμό. Ναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς της ζωής μας έχει υπάρξει εκτείναξη. Και στα ενίκια συμβαίνει αυτό. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει γύρω μας. Ότι ζητάνε όλη αύξηση. Και λες, γιατί ρε παιδιά, σας είπε κάποιος ότι μου περισσεύουνε? Και λέει ο ιδιοκτήτης, είναι δύσκολη καιρή. Και λες, εντάξει, δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά εφόσον δυσκολεύεσαι, εμείς είμαστε εδώ, μην ανησυχείς καθόλου. Αυτό το θεωρώ πολύ λογικό και σωστό. Δηλαδή όταν δυσκολεύεται ένας ιδιοκτήτης και λέει, Κρίση. Γιατί να μην βάλω λίγα λεφτά παραπάνω, τώρα που μου λείπουνε. Άμα σου λείπουνε, θα τα πάρεις από τον ικάρι σου. Αυτά, δηλαδή η εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, το στεγαστικό, το σούπερ μάρκετ, αυτά που συζητάμε είναι κρίσιμη, είναι σημαντική, ουσιαστική άνοδος των τιμών, που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Βεβαίως... Αλλά και η στέγαση είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει μείνει έξω λίγο. Αλλά είναι ένα ζήτημα που κάτι έχει πάει πάρα πολύ λάθος στην ελεύθερη αγορά. Αυτό που έχει πάει πάρα πολύ λάθος, κατά την απεινή μου άποψη, εδώ και χρόνια είναι το Airbnb. Δηλαδή μπήκε ένας άλλος παίκτης που αυτόματα έβγαλε πολλά ακίνητα από την αγορά. Επομένως, αυτό που βλέπουμε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν 3-4 χρόνια. Αυτό συνέβαινε, η αύξηση των ενοικίων συνέβαινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς συμβαίνει συνεχώς. Κάθε τόσο ανεβαίνουν τα νοικιά ή ανεβαίνουν λίγο-λίγο. Και πάλι, δεν έχει υπάρξει κανένα μέτρο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Πρωτόγνωρο μεν, δηλαδή και σε άλλες χώρες, σε άλλες μεγάλες πρωτεύουσες έγινε, αλλά σε διάφορες πρωτεύουσες πήρανε μέτρα για αυτό το πράγμα. Θάνο, να πούμε για τον Σαϊντού Καμαρά. Για την Πισπυρίγκου δεν λέμε. Τα είπαμε όλα στην ανασκόπηση για την Πισπυρίγκου. Βλέπω τα σχόλια. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω και το άλλο, που είναι το σχόλιο για τον μπλουζάκι, θέλω να διαβάσω. Κοίτα Κωνσταντίνε, η αλήθεια είναι ότι τέριαξε στο μπλουζάκι με τον τοίχο από πίσω. Τυχαίο. Κάποιος βλέπει GNTM κρυφά. Στη Γιάμαλη το κάνω αυτό. Το γνωστό του χαμελέοντα. Επειδή γενικώς τα ρούχα μου είναι μπλε, Έχω αυτό το πρόβλημα. Έχω μια ιδιοσυγκρασιακή ροπή προς το μπλε. Καταπιεσμένη δαπιτοσύνη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το σπάω με κανένα μαύρο. Γενικά προσπαθώ που και που, αλλά ρέπω προς το μπλε. Okay. Οπότε ιδίως στη Γιάμαλη είναι χαμελεοντικό το δέσιμο με το τοπίο εκεί πέρα, με το υπόλοιπο περιβάλλον. Πας εκεί και χάνομαι, είναι σαν ένα κεφάλι σκέτο. Για την Πισπυρίγκου όμως δεν λέτε, Θάνο. Τέπαμε, τι έχεις να πεις? Εγώ έχω να μεταφέρω στο κοινό για το θέμα Πισπυρίγκου, ότι όσο είμαι εδώ, επειδή η τηλεόραση είναι ανοιχτή συνήθως, έχω δει πάρα πολύ Πισπυρίγκου. Α, έχεις δει, οπότε τώρα μπορείς όντως να μιλήσεις για Πισπυρίγκου. Τώρα μπορώ να τοποθετηθώ για τα πάντα, δεν φαντάζεσαι. Τώρα μπορούμε να κάνουμε κανονικό επεισόδιο. Όχι, όχι. Λες. Νομίζω στα καλύτερα ήταν το σοκ που έπαθα. Πότε ήταν, πότε ανέβηκα, Σάββατο, Κυριακή. Ναι, κάπου, τέλος πάντων, Κυριακή, Μεγάλη Δευτέρα, εκεί πέρα. Όταν άρχισα να βλέπω δελτία ή τουλάχιστον να ακούω λίγο το τι παίζει τηλεόραση και καταλάβαινα ότι παίζουν μονίμως Πισπυρίγκου. Όταν βγήκε το επεισόδιο της ανασκόπησης, Σάββατο, όταν είδα δύο φορές την ανασκόπηση όταν βγήκε, για να τσεκάρω και τα τεχνικά, αν μας ξέφυγε κάτι, όσο έβλεπα δηλαδή 40 λεπτά, παίζανε Πισπυρίγκου στην τηλεόραση. Αυτό. Επίσης έμαθα ότι υπάρχει ακόμα το επάγγελμα του ιδιωτικού ερευνητή, ιδιωτικός detective. Το έμαθα χθες. Εσύ θα έκανες, Θάνο, για ιδιωτικός detective? Όχι. Γιατί? Είμαι υπερβολικά τσούμπαλος. Ναι. Ναι, νομίζω ότι θα πήγαινα να παρακολουθήσω κάποιον και θα έριχνα κάτι, κανένα τασάκι, ας πούμε, κάτι. Εδώ κόλλησα να ρίξω το PC τώρα. Ναι. Δεν θα και πήγαινε εγώ καλά. Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ κακό σε αυτή τη δουλειά. Έτσι πιστεύω. Του ιδιωτικού ερευνητή. Θα μπορούσα μετά να καπνίζω το βράδυ ικανοποιημένος, αν έχει λύσει κάποιος άλλος, αν έχει λύσει ο ιδιοφυής βοηθός μου, ας πούμε, το μυστήριο. Και μετά να σκέφτομαι έτσι με στήλο ότι καλά τα πήγαμε και σήμερα σε ένα μπαρ πίνοντας λεμονίτα. Αυτό μπορώ να φανταστώ να το κάνω. Το θέμα με την Πισπυρίγκου είναι ότι δεν τελειώνει αυτό, έτσι δεν είναι. Εξακολουθούν να γράφονται γι' αυτό. Εν τω μεταξύ βγάζουν πράγματα τα οποία μπορεί πολύ εύκολα να απαντώνται κάπως, δηλαδή να βγάζουν κάποιο νόημα. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες αποκαλύψεις οι οποίες δεν είναι ότι είναι τόσο συνταρακτικές όσο παρουσιάζονται. Δηλαδή, okay, έχεις σοβαρά στοιχεία, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Αλλά τώρα έψαξε την κεταμίνη εκείνη την ώρα και δεν ξέρω εγώ τι και τι ανακαλύπτει το τι έψαξε στο ίντερνετ. Μπορεί να την έψαξε για 200 λόγους. Δεν είναι ανάγκη να την έδωσε η ίδια. Παράδειγμα, λέω. Δηλαδή, βγαίνουν και τέτοια πράγματα τα οποία φεύγουν από το σοβαρό και είναι ότι προσπαθείς να δεις μια αποκάλυψη και ένα νέο στοιχείο για να δώσεις ένα νέο στοιχείο. Ενώ υπάρχουν σοβαρά στοιχεία στην υπόθεση. Και τα βλέπεις αυτά να παρουσιάζονται 20 λεπτά και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εδώ γράφει ο άλλος ο Θάνος κόκκινο πουλόβερ, κάτι ξέρει και τέτοια. Και λες, παιδιά, έχει ξεφύγει το πράγμα. Εγώ θα μιλήσω σήμερα στο Vox, στην εκδήλωση για τον Ζακ, μαζί με την Άννη. Για την Παπαρούσου, την δικηγόρο της οικογένειας, μία από τις δύο δικηγόρους της οικογένειας. Και το λέω γιατί θυμόμουν, καθώς ετοίμαζα αυτά που θα πω, θυμόμουν τις φοβερές αποκαλύψεις του Λαμπρόπουλου τότε για τον Ζακ, θυμάσαι? Ναι, επειδή ναι. Είναι στα πάνω του με την Επισπυρίγκιάδα ο Λαμπρόπουλος, χτίζουν ένα προφίλ δημοσιογράφου, δαιμόνιου που αποκαλύπτει και κάνει και δείχνει. Και χρήσιμο είναι να θυμόμαστε πώς λειτουργούν ως μακρύ χέρι της ασφάλειας αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι. Όταν έγραφε ο Λαμπρόπουλος ότι ο Ζακ πιο πιθανό είναι να έχει πάρει κοκτέιλ ναρκωτικών και αυτό θα εξηγούσε και τα πάντα και μαζί και την κατάρρευση. Μην ανησυχείτε εσείς που μας λέτε όχι άλλη Πισπυρίγκου, εντάξει. Έχω μιλήσει συνολικά 32 δευτερόλεπτα για Πισπυρίγκου σε όλο το διάστημα που έχει κυριαρχήσει παντού στα μέσα ενημέρωση αυτό το θέμα. Είναι τα στάνταρ που σε βάζει ο άλλος, κατάλαβες. Δηλαδή πας να μιλήσεις 2 λεπτά για την κάλυψη και όχι για την υπόθεση. Και κατευθείαν, όχι, μη, τι κάνετε, όχι κι εσείς. Και στην ανασκόπηση νομίζω είχαμε τέτοια σχόλια από κόσμο που δεν είχε καταλάβει στην αρχή το μόλις που σχολιάζει πριν κλικάρει το βίντεο. Και με, κλικάρει και μετά βλέπει. Ναι. Καλά, και ξεκάθαρα από προσανατολισμός, δηλαδή είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Προφανώς η τηλεόραση έχει ανάγκη την τηλεθέαση, το διαδίκτυο, τα κλικ και μαζί όλα αυτά υπηρετούν και ένα σχέδιο αποβλάκωσης που είναι πάρα πολύ βολικό. Γιατί σε γενικές γραμμές υπάρχει και αυτό. Υπάρχει αυτό το στοιχείο ότι ο προβληματισμός είναι κάτι βαρετό. Δηλαδή οποιαδήποτε πολιτική ανάλυση είναι πολύ δύσκολο να είναι συναρπαστική όσο είναι μια δραματοποιημένη ατομική ιστορία. Mm-hmm. Αυτό και είναι πιο δημοφιλής η λογοτεχνία από το δοκίμιο. Γιατί το δοκίμιο διαβάζεται μόνο από διανοούμενους και δεν έχουμε ποτέ bestseller δοκιμιακά, με εξαίρεση το δικό μου βιβλίο. Ο λόγος είναι ότι πραγματικά είναι πολύ δυσκολότερο να γράψει ή να πει κανείς κάτι συναρπαστικό γενικεύοντας, μιλώντας με μια τάση να βάλει τα πράγματα σε μια ευρύτερη πολιτική προοπτική που να αφορά το τι συμβαίνει δομικά, τι συμβαίνει αλλού, τι συνέβαινε χθες, για να τα βάλει κανείς όλα αυτά σε μια σειρά. Ο αφηρημένος λόγος, ο λόγος που έχει αξιώσεις να γενικεύει και να αποκτά διαστάσεις θεωρητικής επάρκειας, ο λόγος αυτός είναι πάντα πολύ πιο δυσνόητος και δυσπρόσιτος σε σχέση με μία ατομική δραματική ιστορία. Λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι αυτό. Οπότε αυτό δίνει ένα ακόμη μεγαλύτερο αέρα στην τηλεόραση για να κάνει τη δουλειά της, που είναι να προκαλεί την ευθυνή συγκίνηση, εις βάρος όλης αυτής της συζήτησης που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα και που αφορά την πολιτική συζήτηση για το τι θα έπρεπε να γίνει προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις την προσοχή. Εκτός βέβαια αν έχεις ανθρώπους σαν... Πούντος. Σαν το Διονύση που λέει «Εμείς οι διανοούμενοι σε καταλαβαίνουμε, Κωνσταντίνε», και οι 12. Δεν είναι μόνο 12 οι διανοούμενοι. Εδώ στη Φάρμα είναι η ελίτ της ελληνικής διανόησης. Θάνο. Δεν είπαμε για το... Ωραία, θα κλείσουμε αισιόδοξα. Όντως, για μια φορά το εννοώ αυτό. Γιατί πήρε άσυλο ο Σαϊντού Καμαρά. Έγινε δεκτή η αίτησή του από την δευτεροβάθμια αρχή προσφύγων. Σαϊντού Καμαρά είναι ο μαθητής από τη Γουινέα που είναι και αριστούχος, αλλά αυτό για μας νομίζω δεν παίζει κάποια σημασία. Θα τα λέγαμε τα ίδια και να μην ήταν αριστούχος στο σχολείο του και να κρατούσε τη σημαία κλπ. Σίγουρα δίνει κάτι, γιατί είναι μια επιτυχία να έρθεις σε μια ξένη χώρα και σε 2 χρόνια να έχεις τέτοιες επιδόσεις. Υπήρχε πριν μερικές εβδομάδες όλο εκείνο το τεράστιο κύμα υποστήριξης που ξεκίνησε από τους συμμαθητές του, από τους καθηγητές του, από τον διευθυντή του σχολείου, προς τιμήν τους όλα αυτά, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο με όσα έχουμε δει με προσφυγόπουλα σε άλλες περιοχές και άλλες υποθέσεις. Μεγάλωσε το κύμα αναγκάζοντας ακόμα και την Υπουργό Παιδείας να ασχοληθεί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον δεχθεί εκεί πέρα στο Μέγαρο Μαξίμου κλπ. Είναι από τις περιπτώσεις που βλέπεις ότι η αντίδραση σε μια αδικία μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Και θα πει κάποιος, okay, ρε παιδιά, σε άλλες περιπτώσεις τόσα πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αντίδραση. Αλλά πράγματα γίνονται γενικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 7 η ώρα να έρθετε στο Vox αν είστε στην Αθήνα, να έρθετε να παρακολουθήσετε την συζήτηση για την δίκη των δολοφόνων του Ζακ. Σας ευχαριστούμε πολύ που την ακούσατε. Ορίστε. Ξανά μαζί την Τρίτη. ξανά μαζί την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα θα απεργούμε. Και από Τρίτη δεν θα είναι ακόμα μαζί στο στούντιο ο Θάνος. Αλλά σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Ναι. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.